हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है कुछ बातें हो चुकी हैं कुछ बातें अभी हैं बाकी बौछार एक पड़ी है बरसातें अभी हैं बाकी खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है कुछ बातें हो चुकी हैं कुछ बातें अभी हैं बाकी बौछार एक पड़ी है बरसातें अभी हैं बाकी खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है यही किसी वन में प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में एक मन दिया है कितने सौ बातें अभी है बाकी बौछार एक पड़ी है बरसातें अभी हैं बाकी हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है सब दिन अभी है बाकी सब रातें अभी हैं बाकी बौछार एक पड़ी है बरसातें अभी हैं बाकी छेड़ दिया परवाने तन का तान को मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है।